ми працягваємо знайомитися з кроками, які нам треба прийняти для того, щоб наближитися до Бога і статися послідовниками Божого Сина Ісуса Христа. У гэтай гутарцы мы цікавімся крокам у веруванні ў Ісуса Христа. Што гэта значыць? Якім спосабам нам па-біблійнаму ўверваць у Яго? Безумоўна, з усіх крокаў да Бога і Христа веруванне аказваецца найважнейшым, бо іншыя крокі становяцца дзейснымі, дзякуючы нашай веры ў Христа. Біблія паведамляе, што перед тым, як з'явілася зямля, ўжо існаваў Бог, і Ён стварыў сусвет, у тым ліку і зямлю. І наш кажучы, Бог вечны існы, не маючы пачатку, і ніколі Ён не перастане існаваць. Нам гэта цяжка ўявіць сабе, бо мы, як жывыя істоты, жывем толькі некалькі дзясяткаў гадоў тут на зямлі, тады яе пакідаем смерцей. А Бог, будучы творцам сусвету, жыве вечна. Ён стварыў зямлю, жыццё на зямлі, ва ўсіх ягоных формах і першых людзей. Ён найважнейшая і найвышэйшая асоба і застаецца гаспадаром над усім сусветам. Біблія таксама паведамляе, што Бог праяўляецца ў трох асобах – Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. Гэтыя тры боскія асобы складаюць адзінага Бога. Гэта таксама цяжка нам цалкам уявіць і цалкам зразумець, але гэтаму вучыць Біблія. Аўтар паслання да габрэяў твердзіць, што кожны, хто прыходзіць да Бога, мусіць верыць, што існуе Бог і што ён гатовы адкрыцца любому, хто шукае яго. Бог-творца таксама ёсць Богам усемагутным і добрым тым, хто шукае яго і імкнецца жыць паводле ягоных запаведзяў. Памылак Бог не робіць, і пра яго сказана, што ён на небе і творыць усё, што хоча. Да таго ж, Ісус Христос аднойчы сказаў, што толькі Бог добры, а гэта значыць, што Господ Бог жадае толькі найлепшае кожнаму чалавеку і памагае тым, хто шукаюць яго, ды стараюцца рабіць усё, што загадваецца на старонках Гасподняга Слова Біблії. Ці можам мы быць упэўненыя, што Бог існуе і адкрыўся чалавечаму роду? Сапраўды так. Бо вера ў Бога і Христа заснаваная на сведчанні прыроды, пра Божую творчую сілу і на мінулых гістарычных фактах. Біблія расказвае, як Бог выбраў асаблівы народ дзеля таго, каб праз яго праяўляцца ўсяму чалавецтву і адкрываць сваю волю нам, людзям. Бог даў ізраільскаму народу 10 запаведзяў і цэлы шэраг духоўных рытуалаў, якія святары выконвалі, каб паказваць ізраільцянам, што яны грэшныя і маюць патрэбу ў дараванні граху. Па сваёй грэшнасці ізраільскі народ мусіў ахвяраваць скацінай і ягняткамі, каб праз іх атрымліваць дараванне грахоў. Але Бог гэтым чынам таксама указваў на будучую асобу, якая станецца апошняй і сапраўднай ахвярай за ўсе чалавечыя грахі. Сваім часам у габрэйкі Марыі нарадзіўся Ісус Христос, якога называлі Сынам Божым і Сынам Чалавечым. Чаму? Бо ён быў і сапраўдным Богам, і сапраўдным чалавекам. Духоўнае служэнне Христа апісваецца на старонках чатырох новазапаветных дабравесцяў і ў пасланнях апостолаў Паўла, Петра, Якова і Яна. Аўтары гэтыя апісваюць, як Збавіцель Христос навучаў народ пра Бога і пра ягоныя намеры для тых, хто будзе навяртацца да яго праз вераванне ў Христа. Христос пражыў зямное жыццё, не выканаўшы аніводнага граху. Памёр ахвярнай смерці на каральным рымскім крыжы. Яго пахавалі, і на трэці дзень ён уваскрэс. І прадставіўся апостолам ды шматлікім людзям. Ягоная смерць сталася ахвярнай у тым сэнсе, што любы чалавек, які веруе ў Христа за свайго Збавіцеля, атрымлівае дараванне грахоў і новую духовную сілу для праведнага жыцця паводле Божых запаведзяў. Калі чалавек веруе ў Христа, ён пагаджаецца з тым, што Христос памёр на крыжы за ягоныя персанальныя грахі. апостол Пётр піша, што Христос не ўчыніў ніякага грэху і не было пастуства ў вуснах ягоных. Ён дадае, што ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Раннамі ягонамі вы ацаліліся, ён піша. Важна тут жа зразумець, што калі я веру ў Ісуса Хрыста, я разумею, што ён становіцца маім асабістым збавіцелем, што мае грахі адправілі яго на тыя крыжовыя пакуты. Недастаткова толькі думаць, што Христос стаўся збавіцелем для ўсяго чалавецтва, але трэба прызнацца ў тым, што ён памёр за мае ўласныя грахі. У адным месцы апостол Павел піша, што Бог Отец зрабіў таго, хто ніякага грэху не ўчыняў, менавіта Ісуса Хрыста, ахвяруе за нашыя грахі, каб мы атрымалі ягоную праведнасць, якая пакрывае таго, хто веруе ў Хрыста. Паўтараю, Збавіцель памёр за мае грахі, і я кладу поўную надзею на яго, што ён мяне ратуе ды вызваляе ад маіх грахоў іхных вынікаў. Затым мая нутраная душы вера ў Збавіцеля Хрыста павінна суправаджацца з маёй гатоўнасцю выказвацца іншым людзям пра сваю веру. Гэтым чынам я сведчу іншым, што я сапраўды веру ў Хрыста і нават гатовы пакутаваць за яго, калі нехта, пачуўшы пра маю веру, мог бы працівіцца мне і нават пераслядаваць мяне за маю веру. Пра неабходнасць адкрытага вызнавання Хрыста напісаў апостол Павел словамі. А што кажа Пісанне? Блізка да цябе слова, у вуснах тваіх і ў сэрцы тваім. Слова веры, якое прапаведаем. Бо калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Господа, і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, ты ўратуешся. Бо сэрцам верыць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць на збаўленне. Ісус Христос нават падкрэсліў гэтую неабходнасць, сказаўшы аднойчы, «Хто пастаромеецца мяне і маіх словаў у родзе гэтым распусным і грэшным, таго пастаромеецца і сын чалавечы, калі прыйдзе ў славе яйца свайго са святымі анёламі». Да таго ж, вера ў Хрыста мусіць быць паслухмянай верай. Я не магу сцвярджаць, што Христос ёсць мой збавіцель, і адначасна жыць, як мне падабаецца, без усякай паслухмянасці ягонай волі. Мая вера павінна быць практычнай у тым сэнсе, што я выконваю Гасподнюю волю. Гэта праўда, што мы не можам уратавацца перад Богам, выконваючы загады Божага закону. Бог ратуе нас дзякуючы сваёй мілаце, але раз хто ўвераваў у Хрыста, тая асоба мусіць праяўляць сваю веру добрымі ўчынкамі. Так піша апостол Павел. Мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас. Божы дар, каб ніхто не хваліўся. Але ён тут жа і дадае. Мы, вернікі, ягоныя стварэнні, створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя дзеі, якія Бог быў назначыў нам выконваць. Трэба ж зразумець, што мы не ратуемся перед Богом, стараючыся выконваць усе патрабаванні ягонага закону, бо мы ўсё роўна парушаем тыя загады. З другога боку, вера наша даказваецца добрымі ўчынкамі. Вера ў Хрыста не можа быць пасіўнай. Яна мусіць быць актыўнай і практычнай. Гэта здзяйсняецца толькі тады, калі мы ўчыняем карысныя рэчы для іншых людзей, з якімі мы жывем, працуем або сябруем. Тут трэба і растлумачыць, што, будучы веруючымі, мы таксама час ад часу грашым. Як рэагаваць на тое, што грашым? Як толькі нам становіцца вядомым, што мы зграшылі, трэба чым хутчэй звярнуцца да Хрыста з малітваю каяння і з просьбай ягонай дапамогі у перамозе над тым грахом, які мы зрабілі. Апостол Ян піша аб такім моменце і дае слушную параду. Паводле ягоных словаў, кроў Ісуса Хрыста, сына ягонага, ачышчае нас ад усякага грэху. Калі кажам, што не маем грэху, ашукваем самі сябе. І праўды няма ў нас. Калі ж вызнаём грахі нашыя, дык ён верны і праведны, даруе нам грахі нашыя і ачысціць нас ад усякай неправеднасці. Паважаны слухач, калі ты лічыш сябе вучнем Хрыста, памятай, што як толькі становіцца яўным табе, што зграшыў, тут жа трэба спавядацца перед Хрыстом у сваім граху і прасіць даравання ў яго, да ягонай сілы таго граху не паўтараць. Калі чалавек у першы дню навяртаецца да Хрыста, ён каецца ў сваіх правінах і грахах. Але гэта толькі пачатак. Трэба гэта рабіць кожны раз, калі мы грашым. Збавіцель праз Духа Святога гатовы памагаць нам кожны раз, калі мы гэтакім чынам звяртаемся да яго. Будзем рабіць гэта ў будучым. Існуе яшчэ адно патрабаванне, каб наша вера заставалася жывой і дзейснай. Вера наша мусіць не слабець, а расці, гэта значыць паглыбляцца або ўмацоўвацца. Той факт, што хто з нас калісьці ў мінулым навярнуўся да Хрыста, уверваўшы ў яго за сваё збавіцеля, не можа быць дастатковым крокам, каб сцвярджаць, што я маю збаўленне перед Богам, калі ён або яна цяпер не расце ў сваёй веры. Што тут маецца на ўвазе? Менавіта тое, што мне трэба заставацца верным Хрысту ў тым сэнсе, што мая вера застаецца жывой і дзейснай цяпер, і я жыву ў паслухмянасці яму да сённяшняга дня. Хрыстос выказаў гэтую думку, калі сказаў вучням: «Заставайцеся ўва мне, я ў вас». Як галіна не можа радзіць плоду сама сабою, калі не будзе на лазе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я лаза, а вы галіны. Хто застаецца ўва мне, і я ў ім, той родзіць многа плоду, бо без мяне не можаце рабіць нічога. Хто не застаецца ўва мне, той будзе выкінуты прэч, як галіна, і засохне. А такія галіны збіраюць і кідаюць у вагонь, і яны згараюць. Калі мы верым у Хрыста, то гэта абавязкова значыць, што наша вера актыўная, і мы Хрыста не пакінулі. Ён застаецца нашым збавіцелем і ўладаром, якога мы слухаем, чытаючы ягонае слова і молячыся яму штодня. Калі Дух Святы ўвайшоў у сэрца верніка, ён там застаецца, пакуль вернік ад Бога і Хрыста не адступаецца. Мы бачым, што гэта так у іншых месцах Слова Божага. Напрыклад, у першым пасланні апостола Яна мы чытаем, што Бог абяцае верніку вечнае жыццё, але толькі пры той умове, што вернік працягвае, так кажучы, трымаць Хрыста ў сэрцы сваім. Апостол Ян піша: «Хто мае Сына Божага, мае жыццё, хто не мае Сына Божага, не мае жыцця». Хрыстос аднойчы сказаў, што ён дасць вянок жыцця тым вернікам, якія застануцца вернымі яму да канца жыцця. Самае галоўнае не ў тым, што мы навярнуліся да Хрыста, уверваўшы ў яго калісьці, а ў тым, ці застаёмся мы ў ім і верныя яму цяпер. Дарагі дружа, уверваць у Хрыста аказваецца адным з самых важных крокаў у нашым жаданні наблізіцца да Бога Хрыста. Ці ты уверваў або уверавала ў Хрыста? Калі не, чаму ж не цяпер? Звярніся да яго ў сардэчнай малітве, сваімі словамі скажы яму, што ты верыш всяму таму, што напісана пра Ісуса Хрыста на старонках Біблії, пра ягонае бязгрэшнае жыццё і ахвярную смерць на крыжы за цябе. Памятай, што прыча гэтага таксама трэба пакаяцца ў грахах, а пасля гэтага прыняць святое вадзяное хрышчэнне, аб чым мы пагаворым у наступнай гутарцы. Можа, ты яшчэ не пэўны або не пэўная аб Хрысце. Раю уважліва прачытаць новы запавет з малітвай, каб ён адкрыўся табе. Мая малітва за цябе, каб Ісус Хрыстос адкрыўся табе, калі яшчэ далей трэба пазнаёміцца з ім. Дзякую за ўвагу і жадаю табе кіравання ад Бога праз Духа Святого ў тваіх пошуках яго.